पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्रे गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण प्रश्न आया है कि जीवन मुक्ति के लिए सांसारिक संबंधों का विच्छेद तथा पदार्थों का त्याग अनिवार्य है या संबंधों में जो अनुरक्ति है एवं पदार्थों को जो आसक्ति है उनका छोड़ना अनिवार्य है। आदमी नींद से जग जाए तो जगने के बाद उनको संसार की जो सपने की पदार्थ में त्यागना पड़ता है, उनकी आसक्ति त्यागनी पड़ती है, अनुराग त्यागना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। जागने के बाद सपने के पदार्थों को त्याग करना पड़ता है, अनुराग त्यागना पड़ता है, स्वरूप से त्यागना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। ये बात है मैं तो अवस्था ही दूसरी है। त्याग करे त्याग करे क्या राग करे क्या अनुराग करे पदार्थों की सत्ता हो तब तो कोई सत्ता ही नहीं है। सपने के पदार्थों क्या करे बताओ, जागने के बाद सपना में पदार्थों का त्याग करे, क्रियाओं का त्याग करे, अनुभव का त्याग क्या करे बताओ, आप बताओ भाई क्या हो जाएगा, अपने आप ही समझ छूट जाएगा। ये जीवन मुक्ति तमाशा है और कहते हम जब कीर्तन करते हैं ना हमारा हृदय तो उमड़ आता है। अच्छा। और आंखों से आंसू आने लग जाते हैं और मुंह से बोलना बंद हो जाता है तो ये कोई पाप तो हमारे आगे नहीं आ रहे हैं। नहीं हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। भगवान के नाम से ऐसे हो अष्ट सात्विक भाव होते हैं, अष्ट सात्विक भाव होते हैं, रोमांच होता है, अश्रुपात होता है, धड़धड़ी आती है, हृदय रुकता है, रोना आता है, ये अष्ट सात्विक भाव बात है, बड़ा अच्छा। हमारे मन में भोग संग्रह की रुचि नहीं है। अच्छा। अब फिर भी नाम जब कीर्तन स्वाध्याय करते हैं तो मन इधर उधर दौड़ता है। रुचि नहीं दौड़ता, क्यों दौड़ता है? जब रुचि नहीं है पदार्थों में, भोगों में, संग्रह में, तो क्यों दौड़ता है भाई? प्रयोजन मनोद्देश्य दमदो मंदो भी प्रवर्तित है, बिना कुछ उद्देश्य बिना कोई शिक्षा होती ही नहीं। एक माजी यज्ञोपवीत के विषय में पूछा है, शूद्रों का अधिकार है कि नहीं, वर्जनीय है, इसमें शास्त्रों के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों का अधिकार है। कहते हैं जो श्री राम शर्मा है ना तो शूद्रों को स्त्रियों को यज्ञोपवीत कराते हैं। हाँ वो तो रहते हैं, तो हमारा जो सनातन सिद्धांत है उसमें त्रैवर्णिक है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनको ही है, और डराते हैं तो डराते हैं। अब सिद्धांत को न माने कायो काटते हैं, क्या करोगे तो ये विधान है, क्या शास्त्र में विधान है, क्या गायों की हत्या करना, तो विधान तो थोड़ी समझते हैं, वे डराते हैं, सुधो दिखाते हैं, समारोह में दिखाते हैं, धोबियों में डराते हैं, तो डराते रहे, शास्त्र सिद्धांत नहीं है। और शेर जी ने गीता भाषित तत्व में बुद्धि से परे आत्मा को लिखा है। शंकराचार्य जी ने भी ऐसा लिखा है, लोकमान्य तिलक जी के संत विनोबा भावे इन्होंने सबने आत्मा को लिखा है, साधक संजीवनी बुद्धि से परे काम को लिया है। हाँ। तो ये क्या भाव है, इसमें क्या रहस्य है? रहस्य आप सोचो, स्वयं सोचो। श्री रमणाचार्य ने काम को लिया है, मानो जो योग बुद्धि पर तस्तु स, ये जो स है स, ये तत्शब्द है, तत्शब्द पूर्व परमाशक होता है, पहले जिसका वर्णन आया है उसी तरह वो है। तो पहले वर्णन किसका है, आत्मा का है काम का है? यो बुद्धे पर तस्तु स, संस्कृति रीति से परमाश पहले वर्णन आया जो काम है सर, तो बुद्धि से पर वो है, वो कौन है? आत्मा कहाँ से है? नहीं, वो भी ठीक है, वो ठीक है सभी। अपन देखो भाई, गीता में अगर कुछ नई बात पैदा न हो तो टीका लिखने की जरूरत क्या है? लिखी पड़ी हुई है, क्या पड़ी? कोई लिखना, कोई जबरदस्ती है, कोई दंड है, लिखना पड़ेगा तुम्हें। उसमें कोई नए भाव आते हैं तो एक जगह आपको दिखा दे, और भी कई नई बातें हैं, कई नई बातें। तो अपने अपने रुचि है, इस वास्ते किसको ठीक करे, किसको भी ठीक करे, जो जी भावने के तरह सोई, आपको अच्छा लगे वो आप मानो। टीकाकार का ये नहीं कि मेरा ही मांगना चाहिए, टीकाकार है व्याख्यान, ये क्या है, अपने समझ का परिचय है, ये कोई सिद्धांत नहीं सर। हम इतना जानते हैं, हम ऐसा जानते हैं, अपना परिचय है। मारवाड़ी को तो अपना मार्ग न है, वो मारो मार्ग न साहब देख लो उसका, और क्या बताओ? उनका कहने का मतलब ये मार जी, आपने क्या विशेष उसमें रहस्य है जो आपने? हमारा रहस्य ये है, काम है तो बात पूछी है, अथ केन प्रयुक्त पापम चरति पुरुष अनिच्छन विवास देव बलादी नियोजित है। वो कौन कराता है पाप, वो आत्मा कराता है क्या? पहले प्रसंग किसका है, किस बात को लिया है, तो सह करके वो तो लिया जाएगा जो प्रसंग है। देव बुद्धे परम बुद्धा संतमान बात बना जय शत्रु भाव काम रूपम दुरासद, तो आगे काम रूपम दुरासदम जय, अगर भी यही है पीछे भी यही है, तो बीच में कैसे आ गया? और लिखते वो गलत नहीं मानते हैं, हम जो लिखते हैं वो नमस्कार करते हैं, हमारे अक्ल वाला जैसे लिखते हैं। अब वो काम कहाँ रहता है, तो इंद्रिया ने मनोबुद्धि रसाधिष्ठान मुझे थे, इंद्रिया मन बुद्धि तीन बताया, और एक बताया रसो पैसे परम दृष्टवा निवर्त थे, एक इंद्रिय सीधे से अर्थ है। तो आप में खुद में इंद्रियों के विषय में मन बुद्धि पांच जगह रहता है काम, तो खास काम कहाँ रहता है? जिसोपि अस्य परम दृष्टवा, अस्य अस्य कश्य साधक, तो साधक के लिए रहता है। तो काम और में रहे सुख दूसरे को होता रहता है, जो सही बना उसी में काम रहता है। काम क्रोध लोभ आदि है, ये वास्तव में ना तो है चेतन में ना है जड़ में, ये जो मान्यता मैपन है उसमें है, ये चेतन में नहीं है, जड़ में भी नहीं है, मैं हूँ ये जो मान्यता है उस मान्यता में है। और कहाँ है बताओ? केवल जड़ में काम होता है क्या? काम क्रोध होता है, होता है अशुद्ध चेतन में होता है क्या? काम जिसमें है उसको बताया है। तो इंद्रिया नहीं मनोबुद्धि और इंद्रिय अर्थ है रसो पैसे परम दृष्टा निवर्त, परमा को प्राप्त होने पर नष्ट हो जाता है। मधुसूदनाचार्य ने परम की बात बताई, वहाँ और इंद्रिय के परम माना मन सस्तु परम बुद्धि जो बुद्धि पर तस्तु फिर भी अंत में लिया एक अपने आत्मा ही। आप जो मर्जी आप ले हमारी बिल्कुल कोई बात नहीं है, आप वैसे ले मेरा विरोध नहीं है, वो लिया है रामानुचार्य लिया है सर किसी का लिया हो तो रामानुज लिया है। सुख दुख जिसको होता है जिसको सुख दुख होता है उसी नहीं है शुद्ध आत्मा को सुख दुख होता है क्या? कामना से सुख होता है आपूर्ति से दुख होता है तो शुद्ध आत्मा होता है क्या दुख सुख? तो जिसमें होता है उसी में है। अगर अस्य परम निष्ठा निवर्तते अस्तित्व तो श्राद्ध का निवृत्त हो जाता है, निवृत्त होने पर आत्मा रहता है। अच्छी बात है। और साधारण प्रश्न एकादशी कब के साधारण प्रश्न है, गंगा में कोई डूब जाए तो उसकी आत्महत्या उसका उद्धार होता है नहीं होता है? नहीं तो आत्महत्या तो जान करेगा जो है वैसे मतलब रह जाए तो कोई बात नहीं। गंगा तीर्णों सीख यार विपुल शु व्यवहार करना गंगा तीर्णों सीख यार विपुल शु व्यवहार डूब जाए तो पार है पार जाए तो पार। ब्राह्मण देना चाहिए तो डूब जाते ही ठीक है आ जाते ठीक है ब्राह्मण कर गया अच्छी बात है। गंगा तीर्ण सीख है विपुल सु व्यवहार डूब जाए तो ही पार है पार जाए तो ही पार। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2055 2 जून 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।